ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के दसवें अधिकरण का विचार कल पूरा हुआ। ग्यारहवें अधिकरण का विचार आज होना है। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का पहले हम लोग उच्चारण कर लें। तो भ्रष्टोर्धरे तसो नास्ति प्रायश्चित्तमथास्ति वा अदर्शनोक्तेर्नास्तेव व्रतिनो गर्धवः पशुः उपपातकमेवैतत् व्रतिनो मधुमांसवत् प्रायश्चित्ताच्च संस्कारात् शुद्धिर्यत्न परं वचः। तो यहाँ विषय है भ्रष्ट ऊर्ध्वरेता। ऊर्ध्वरेता शब्द का अर्थ है सन्यासी। तो जो भ्रष्ट सन्यासी हैं, सन्यास धर्म से भ्रष्ट जो सन्यासी, प्रच्युत सन्यासी, उसको विषय बना करके ये संशय होता है कि भ्रष्टोर्धरेतसो प्रायश्चित्तम नास्ति अथ वा, और अथ को साथ जोड़ दीजिए अथवा, भ्रष्ट ऊर्ध्वरेतसः प्रायश्चित्तम अस्ति। इस प्रकार ये संशय है कि जो सन्यास धर्म से प्रच्युत हुआ सन्यासी है, उसका सन्यास धर्म से प्रच्युत होना रूप जो अपराध हुआ उसका कोई प्रायश्चित्त नहीं है, शुद्धि का, दोष निवारण का, या प्रायश्चित्त है, ये संशय है। तो भ्रष्टोर्ध्वरेतसो प्रायश्चित्तम नास्ति अथवा भ्रष्टोर्ध्वरेतसः प्रायश्चित्तम अस्ति इत्याकारक हुआ संशय। तो पूर्व पक्षी कहते हैं ऊर्ध्वरेतसः, भ्रष्टोर्ध्वरेतसः की अनुवृत्ति आएगी और नास्त्येव के साथ अन्वय होगा, प्रायश्चित्तम पद का भी अनुवर्तन आएगा। तो भ्रष्टोर्धरेतसः प्रायश्चित्तम नास्तेव, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। भ्रष्ट ऊर्ध्वरेता का जो अपराध हुआ, सन्यास धर्म से प्रच्युत रूप दोष हुआ, इस दोष का कोई प्रायश्चित्त नहीं है, अक्षम्य अपराध है, ये पूर्व पक्षी कहते हैं प्रायश्चित्तम नास्तेव। ये जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताया पूर्व पक्षी ने, अदर्शनोक्तेर, भ्रष्ट ऊर्ध्वरेता के प्रायश्चित्त के अभाव का ज्ञापक है कि प्रायश्चित्तम न पश्यामि येन शुद्धेत स आत्मा। ये जो स्मृति है, आरूढ़ो नैष्टिकम धर्मम यस्तु प्रच्यवते पुनः, प्रायश्चित्तम न पश्यामि एन शुद्धेत स आत्मा। तो नैष्टिक धर्म को स्वीकार कर लिया का मतलब सन्यासी बन गया, नैष्टिक ब्रह्मचारी भी सन्यासी हैं। और फिर कहते हैं प्रचवते, कुसंगादि के कारण सन्यास धर्म से प्रचूत हो गया। तो कहते हैं फिर उसका प्रचवन रूप जो दोष है, इस दोष का कोई प्रायश्चित्त नहीं देख रहा हूँ, प्रायश्चित्तं न पश्यामि। ये न यानी जिस प्रायश्चित्त का अनुष्ठान करके स आत्मा शुद्धेत, वो आत्मघाती की शुद्धि हो जाए, ऐसा कोई प्रायश्चित्त नहीं देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है अदर्शनोक्ते, यानी प्रायश्चित्त अदर्शन को बताने वाले वचन के आधार पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि भ्रष्ट ऊर्ध्वरेता का कोई प्रायश्चित्त है ही नहीं। ये हुआ, कहते हैं पूर्व मीमांसा में बताया है प्रायश्चित्त, एक पूर्व मीमांसा के 12 अध्यायों में से 6 अध्याय में 8वें पाद में अधिकरण आता है, आधिकारिक अधिकरण वो, और उसमें ये बताया है कि ब्रह्मचारी अवकीर्णी नैरितम गर्धमम आलभेत, ये प्रायश्चित्त बताया है। तो ये प्रायश्चित्त तो बताया जा रहा है, आप कैसे कह रहे हैं कि प्रायश्चित्त है ही नहीं करके? इस प्रकार की शंका का यदि कोई करता है तो पूर्व पक्षी कहते हैं ब्रह्मचारी अवकीर्णी नैरितम गर्धमम आलभेत, इस वाक्य के द्वारा बताया गया जो प्रायश्चित्त है, यह प्रायश्चित्त व्रती जो ब्रह्मचारी है उस व्रती ब्रह्मचारी के लिए बताया गया है। व्रती ब्रह्मचारी है उपकुर्बान ब्रह्मचारी, जो वेद अध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है, उसे व्रती ब्रह्मचारी कहा जाता है। वेद अध्ययन अंगत्वेन रूपेण ब्रह्मचर्य का अनुष्ठाता वेद अध्ययन के लिए यानी उपकुर्बान ब्रह्मचारी, और उस उपकुर्बान ब्रह्मचारी का यदि वेद अध्ययन काल में कुसंगादि के कारण ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हो जाता है तो उसके लिए वह प्रायश्चित्त बताया गया है, ये नैरितम गर्भम आलभेत इत्यादि। तो और ये तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं यानी सन्यासी हैं, 4 प्रकार के सन्यासी में से, और ये यदि कुसंगादि के कारण भ्रष्ट होता है तो उसका कोई प्रायश्चित्त नहीं है। इस अभिप्राय से चतुर्थ पाद में लिखा कि व्रतिनो गर्धवः पशु, तो व्रति यानी उपकुर्वान ब्रह्मचारी के लिए गर्धव पशु नामक प्रायश्चित्त बताया गया है। इस प्रकार का यह पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तब द्वितीय श्लोक से सिद्धांत बताया जा रहा है कि ये जो ये तत् उपपातकम एव, दो प्रकार का पातक होता है, कि एक महापातक एक उपपातक। महापातक चार बताए गए हैं और पंचम है, वो चार महापातक करने वाले के साथ संसर्ग करना, ये महापातक, ये भी एक पंचम महापातक है। और उन पांच महापातकों में यह सन्यासी का भ्रष्ट होना नहीं आता है, इसलिए हाँ ये पंचमा पातक है। और उनमें यह सन्यासी का भ्रष्ट होना नहीं आता है, इसलिए पंच महापातकों में से इसे पातकों में इसे नहीं गिना जाएगा। तो महापातकों का तो प्रायश्चित नहीं है, उपपातक का तो प्रायश्चित है। इसलिए सिद्धांति कहते हैं कि एतत यानी नैष्टिक धर्म से फिर भ्रष्ट होना, ऊर्ध्वरेता का भ्रष्ट होना, ये एतत शब्द से ग्राह्य है। और इसे मानना चाहिए उपपातक, एतत उपपातकम एव। कैसा उपपातक है तो कहते हैं जैसे व्रती का यानी उपकुर्वान ब्रह्मचारी का उपपातक माना जाता है मधु भक्षण, मदिरापान, मांस भक्षण, ये माना जाता है वेद अध्ययन करने वाले उपकुर्वान ब्रह्मचारी का उपपातक। कभी यदि ये ऐसे लेना नहीं चाहिए, मदिरापान मांस भक्षण वेद अध्ययन करता उपकुर्वान ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध है, हाँ सबके लिए निषिद्ध है। और ये निषिद्ध सेवन कर लेता है तो माना जाता है उपपातक, किसका, व्रती ब्रह्मचारी का। उपकुर्वान ब्रह्मचारी ने उपपातक कर लिया यदि ये कि कुसंगादि के कारण सेवन कर लिया तो, और वह उपपातक हो, जैसा वो उपपातक है ऐसे नैष्टिक ब्रह्मचारी का कुसंगादि के कारण भ्रष्ट होना यह उपपातक है। इसे समझाने के लिए यह वृत्तिनो मधुमांसवत दृष्टांत है। तो वृत्ति यानी उपकुर्वान ब्रह्मचारी का मदिरापान मांस भक्षण जैसे उपपातक है, महापातक नहीं, ऐसे नैष्टिक ब्रह्मचारी का नैष्टिक ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट होना यह उपपातक है। एक प्रायश्चित नामक जो कर्म है उस कर्म का नाम है ये, उसके लिए उस गर्धप तो गधे को कहते हैं, उसके साथ ही रहना होता है ना, एक प्रकार से अपमानित जीवन जीना पड़ता है। और वो उतने समय तक, जितने समय तक बता उन सबका साथ करके ये करना, एक प्रकार से ये दिखाना होता है उससे कि ये मैं पातकी हूँ, लोगों को ज्ञापित होता है, उससे जो है उसका प्रायश्चित हो जाता है। ऐसे घुमाते हैं, हाँ वो, और उसको उसी के साथ रखते हैं, उसकी सेवा आदि में रखते हैं, तो माना जाता है ये पातक, उस पातक का प्रायश्चित हुआ। उसका स्वरूप यानी गर्भ पशु आलम्बन नामक कर्म है प्रायश्चित, उसका स्वरूप पूरा स्पष्ट तो उस प्रकरण से होगा। तो ये कहा गया द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में कि उपकुर्वान ब्रह्मचारी का मदिरापान मांस भक्षण जैसे उपपातक माना जाता है, ऐसे नैष्टिक ब्रह्मचारी का नैष्टिक ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट होना उपपातक है। और जो उपपातक होता है उसकी शुद्धि, उसके दोष से, दोष की निवृत्ति प्रायश्चित्त से होती है। इसलिए कहा प्रायश्चित्तात संस्कारात शुद्धिर। तो उपपातकी की पातक जन्य दोष की निवृत्ति रूप शुद्धि हो जाती है प्रायश्चित्त करने से, संस्कार करने से। तो प्रायश्चित्ताच्च संस्कारात शुद्धिर उपपातकी न, ऐसा ऊपर से जोड़ देना। तो जो उपपातकी होता है उसको उपपातक निमित्तक जो दोष होता है उस दोष की निवृत्ति रूप शुद्धि संस्कार एवं प्रायश्चित्त से होती है। तो कहा फिर यदि नैष्टिक ब्रह्मचारी का नैष्टिक ब्रह्मचर्य से प्रच्युत होना उपपातक है यदि, तो शास्त्र ने नैष्टिक ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य से प्रच्युत होने का पाप अदर्शन रूप कथन क्यों किया? प्रायश्चित्त के अदर्शन का, यदि प्रायश्चित्त है तो प्रायश्चित्तं न पश्यामि ऐसा क्यों कहा? एक प्रश्न होता है ना, तो उस वाक्य का क्या अभिप्राय निकलेगा फिर? तो अभिप्राय सिद्धांति बताते हैं यत्न परम वचः, यानी जो आरूढ़ो नैष्टिकम धर्मम यस्तु प्रचवते पुनः प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन शुद्धेत स आत्मा, इस वचन शास्त्र वचन को यहाँ पर वचः शब्द से ग्रहण करना। और इस वचन का अभिप्राय है यत्न परम का मतलब ऊर्ध्वरेता को अपने आश्रम धर्म का पालन करने में अत्यधिक प्रयत्नशील रहना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, अपने आश्रम धर्म से हम भ्रष्ट न हो इसके लिए बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत यत्न प्रयत्न करने चाहिए, साधना करनी चाहिए। यह प्रायश्चित्त अदर्शन वाक्य का अभिप्राय है, इसलिए लिखा कि यत्न परम वचः। इस प्रकार ये इस अधिकरण के संक्षिप्त जो दो श्लोक हैं संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले, इनका विचार पूरा हो जाता है। हाँ, तो ये हो जाता है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर तादात्म्यापन्न जो जीव है, किसी भी सन्यासी का यदि स्थूल शरीरांतर से कुछ ये हो जाता है तो सन्यास धर्म से भ्रष्ट नहीं माना जाता। जो धर्म है, आश्रम है, स्थूल शरीर के हैं कि सूक्ष्म शरीर के हैं? और स्थूल शरीर भाष्यकर भगवान का तो सुरक्षित ही था, और जीवात्मा जो है वो कभी न कभी तो हर एक व्यक्ति का, सन्यासी का गृहस्थ रहा हुआ है, पूर्व जन्मों में रहा है कि नहीं, तो किसी न किसी स्थूल शरीर से। तो हर एक नैष्टिक सन्यासी का जब गृहस्थ आश्रम में थे उस समय संबंध बना ही है, तो फिर उस स्थूल शरीरांतर से संबंध को भी भ्रष्ट माना जाएगा, तब तो सभी भ्रष्ट ही माने जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आश्रम जिस शरीर के लिए बताया गया है, जिस शरीर से चतुर्थाश्रम ग्रहण किया है, उस शरीर से चतुर्थाश्रम के धर्म से यदि भ्रष्ट होता है तो वो पातक माना जाता है। तो भगवान भाष्यकार जिस शरीर से सन्यासी हैं उसी शरीर से उन्होंने वो भारती के प्रश्न का उत्तर देने के लिए वो सब ये नहीं किया। वो राजा का शरीर था, वो राजा का शरीर जिनसे जिनके संपर्क में आता था वो शास्त्रीय था, इसलिए आचार्य जी का सन्यास से भ्रष्ट होना ये केवल आक्षेप मात्र है लगाना शरीर अंदर है। शास्त्र सम्मत वो दोष नहीं है। तो आगे हैं सूत्र और सूत्र का भाष्य। तो पहले भाष्य को देखा जाए, भाष्कर भगवान इस अधिकरण का विषय और संशय बता रहे हैं। यदि नैष्टिको ब्रह्मचारी प्रमादात अवकीर्येत, किं तस्य ब्रह्मचारी अवकीर्णी नैरितम गर्दभम आलभेत इति एतत् प्रायश्चित्तम स्यात् उत न इति, अने इति संशया, ऐसा लगाना। तो कहते हैं यदि नैष्टिक ब्रह्मचारी का मतलब सन्यासी विशेष है वो भी, और प्रमाद वशात अवकीर्येत, अने नैष्टिक ब्रह्मचर्य से प्रचुत हो जाए, अवकीर्येत का अर्थ है। अवकीर्येत शब्द का टीकाकार अर्थ करते हैं अवकीर्येत यानि व्यभिचरेत इत्यर्थ। तो नैष्टिक ब्रह्मचर्य से वह प्रचुत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जिसे अधिकरण सार में भ्रष्ट ऊर्ध्वरेता कहा, ऐसा ब्रह्मचारी हो जाए। तो कहते हैं किं तस्य ब्रह्मचारी अवकीर्णी नैरितम गर्दभम आलभेत इति एतत् प्रायश्चित्तम स्यात् उत न स्यात्, ऐसा। तो ब्रह्मचारी अवकीर्णी नैरितम गर्दभम आलभेत इस वाक्य के द्वारा विहित जो प्रायश्चित्त है वह ब्रह्मचर्य से प्रचुत होना रूप दोष से दोष की निवृत्ति के लिए नैष्टिक ब्रह्मचारी का वह प्रायश्चित्त माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये संशय है। तो इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना मत बताते हैं प्रथम सूत्र से। इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र है पूर्व पक्ष को बताने वाला, द्वितीय सूत्र सिद्धांत को बताने वाला है। तो सूत्र से बताया जा रहा है पूर्व पक्ष, विषय और संशय भाष्य में बता दिया गया। तो ब्रह्मचारी अवकीर्णी नैरितम गर्दभम आलभेत, इस वाक्यस्थ ब्रह्मचारी का जो एक विशेषण है अवकीर्णी ब्रह्मचारी यानी पतित ब्रह्मचारी, तो अवकीर्णी शब्द का अर्थ पतित ये किया जा रहा है, उसका विग्रह किया जा रहा है टीका में, उसे सरल है, स्वयं ही पढ़ लेना। तो अवकीर्णी का अर्थ कर दिया पतित ब्रह्मचारी। और संशय बताया टीका में कि अत्र प्रचुतस्य प्रायश्चित्तम स्यात् नवा इति उपपातकत्वात् पतन स्मृतेश्च संशयः। ते कहते हैं कि अत्र प्रचुतस्य प्रायश्चित्तम स्यात् नवा, तो जो ब्रह्मचर्य से पतित हुआ उसका प्रायश्चित्त होगा या नहीं होगा यह संशय हुआ। संशय का कारण बताया उपपातकत्वात् पतन स्मृतेश्च। एक यानी उपपातक होने के कारण प्रायश्चित्त होना चाहिए और ये कोटि आएगी। उपपातक संशय में दो कोटि होती है ना, प्रायश्चित होगा ये प्रथम कोटि है, इसमें हेतु है उपपातकत्वात्, उसका पतन उपपातक है। और पतन स्मृतेश्च एने ओ जो प्रायश्चित न पश्यामि एन शुद्धेत स आत्मा, ये स्मृति, ये दो स्मृतियां यानी एक स्मृति और एक उपपातकत्व, इन दो हेतुओं के कारण ये संशय हुआ। संशय में हेतु बताए गए ये दो पंचम्यंत। आगे हैं सिद्धांत को पूर्व पक्ष को बताने वाला जो सूत्र है उसका अवतरण टीका में कि प्रचुतस्य यज्ञादिकं निष्फलम् इति उक्तम् तद्वत् प्रायश्चित्तम् अपि निष्फलम् इति पूर्वपक्षेति न इति उच्यत इति। तो पूर्व अधिकरण से ये बताया गया था कि जो सन्यास धर्म से प्रचुत हैं उसके यज्ञादि कर्म शुद्धि द्वारा विद्या के हेतु नहीं बनते हैं, निष्फल हैं उसके यज्ञादि कर्म प्रचुत के। तो जैसे भ्रष्ट सन्यासी के यज्ञादि शुद्धि द्वारा विद्या हेतु नहीं है, ऐसे प्रायश्चित्त भी सफल नहीं होगा उसका, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। यानी पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके अपना मत इस अधिकरण में रखते हैं। तो एक प्रकार से पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण का दृष्टांत दार्ष्टांत भाव संबंध भी बन जाता है कि जैसे पूर्वाधिकरण में कहा गया कि प्रचूत सन्यासी के यज्ञादि कर्म निष्फल हैं, ऐसे फिर उसका प्रायश्चित्त भी दोष निवृत्ति रूप फल वाला नहीं होगा, निरर्थक होगा यज्ञादि के तरह। इस अभिप्राय से पूर्व पक्ष यहां पर बताया जा रहा है प्रथम सूत्र से। और भाष्य में प्रथम सूत्र का अवतरण है न इति उच्चेति इत्यादि। अब प्रथम सूत्र का उच्चारण कर लें। न चाधिकारिकम् अपि पतनानुमानात् तदयोगात्। न चाधिकारिकम् अपि पतनानुमानात् तदयोगात्। न च अधिकारिकम् अपि पतनानुमानात् तदयोगात्। ऐसे छह पद हैं इसमें। तो आधिकारिकम् का अर्थ है अधिकार को बताने वाले अध्याय को कहा जाता है अधिकार, शब्द से, जो पूर्व मीमांसा के 12 अध्याय हैं उसमें से छठा अध्याय अधिकार अध्याय कहलाता है, उसे अधिकार लक्षण कहते हैं। लक्षण शब्द का अर्थ है अध्याय, अधिकार लक्षण यानी अधिकार अध्याय। अधिकार अध्याय का अर्थ होता है अधिकार का विचार करने वाला अध्याय। जैसे ब्रह्म सूत्र के 4 अध्याय को कहते हैं फलाध्याय, ब्रह्म विद्या के फल का विचार करता है इसलिए फलाध्याय। तृतीय अध्याय को कहते हैं साधन अध्याय, ब्रह्म विद्या के साधनों का विचार तृतीय अध्याय में हुआ इसलिए साधन अध्याय है। ऐसे पूर्व मीमांसा दर्शन के 12 अध्यायों में से जो 6 अध्याय है उसमें कर्म के अधिकारियों का विचार हुआ है, इसलिए उसे कहा जाता है अधिकार अध्याय, अधिकार लक्षण। और उस अधिकार अध्याय में विचार किया गया कौन किस कर्म का अधिकारी है, कौन किस प्रायश्चित्त का अधिकारी है, कौन किस प्रायश्चित्त का अधिकारी नहीं है, इसका विचार किया गया। तो जिस के लिए जो कर्म बताया गया अधिकार अध्याय के द्वारा, उसे माना जाता है वो उस अधिकारी विशेष को अधिकार अध्याय के द्वारा बताया गया कर्म, उसे आधिकारिक कहा जाता है। अधिकार का विचार करने वाले अध्याय में जिसके लिए जो कर्म निश्चित हुआ वह आधिकारिक इस शब्द से सूत्र में कहा जा रहा है। तो अवकीर्णी जो ब्रह्मचारी होता है उसके लिए प्रायश्चित्त गर्भ पशु आलंबन बताया गया है। ये गर्भ आलंबन नामक प्रायश्चित्त अवकीर्णी ब्रह्मचारी के लिए बताया गया कहाँ पर, आपके 6 अध्याय में पूर्व मीमांसा के, इसलिए उसे कहा जाएगा आधिकारिक प्रायश्चित्त। गर्धब आलभन नामक जो प्रायश्चित्त है अवकीर्णी ब्रह्मचारी के लिए बताया गया वह आधिकारिक प्रायश्चित्त है, सूत्रस्थ आधिकारिक शब्द उसे बताता है। तो ये संशय हुआ न कि जो नैष्टिक ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य से प्रच्युत हुआ उसका प्रायश्चित्त होगा कि नहीं होगा। तो पूर्व पक्ष है उसके विषय में प्रच्युत नैष्टिक ब्रह्मचारी का कोई प्रायश्चित्त नहीं है, नच इन शब्दों से बताया गया कि नैष्टिक प्रच्युतस्य नैष्टिक ब्रह्मचारिणः प्रायश्चित्तम् न चास्ति, ये न च से लगा दीजिए, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा हुई। तो कोई यदि ये कहता है कि ब्रह्मचारी अवकीर्णी गर्धवम पशुम आलभेत, यह वाक्य अवकीर्णी ब्रह्मचारी के लिए गर्धब आलभन रूप प्रायश्चित्त बता रहा है और वहां ब्रह्मचारी से नैष्टिक ब्रह्मचारी को लेंगे, ऐसा यदि कोई कहता है तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं अधिकारिकम अपि, यानी अधिकार अध्याय में बताया गया अवकीर्णी ब्रह्मचारी के लिए जो गर्धब आलभन रूप प्रायश्चित्त है वो आधिकारिकम शब्द से लेना, वह प्रायश्चित्त भी प्रच्युत नैष्टिक ब्रह्मचारी के लिए नहीं होगा, ऐसा लगाना कि अधिकारिकम अपि प्रायश्चित्तम नैष्टिक प्रचुतस्य नैष्टिकस्य नैष्टिकस्य ब्रह्मचारिण नास्ति, ये पूर्व पक्ष का कथन हुआ। कहा ऐसा क्यों, वहां तो ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग है, तो दोनों ब्रह्मचारी को लिया जाए, उपकुरवान और नैष्टिक दोनों भी अवकीर्णी ब्रह्मचारी को गर्भ आलभन रूप प्रायश्चित माना जाए। ऐसा यदि पूर्व पक्षी को कोई आग्रह करता है कि क्यों नहीं मान रहे हो नैष्टिक ब्रह्मचारी का प्रायश्चित, हो तो इसमें हेतु बताते हैं पूर्व पक्षी कि पतन अनुमानात, तो पतन अनुमानात इसमें अनुमान शब्द का अर्थ है स्मृति। ब्रह्मसूत्र में कई स्थान पर प्रत्यक्ष शब्द श्रुति के लिए आया है, दृष्ट शब्द प्रत्यक्ष शब्द और अनुमान शब्द आया है स्मृति के लिए, तो यहां पर भी अनुमान शब्द से स्मृति का ग्रहण करना। तो पतन अनुमानात का अर्थ निकलेगा पतन स्मृते, पतन अनुमानात का अर्थ है पतन स्मृते। तो वो जो अधिकारिक पतन है, क्या नाम, प्रायश्चित्त है, वह आधिकारिक प्रायश्चित्त भी प्रचूत नैष्टिक ब्रह्मचारी का नहीं होगा। क्यों, तो पतन स्मृति ये बताती है, पतन स्मृति है जो ये है प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन शुद्धेत स आत्मा, ये स्मृति, इसे कहा जाता है पतन स्मृति। तो पतन अनुमानात का अर्थ निकला पतन स्मृते, वह शास्त्र वचन स्मृति का वचन होने के कारण यह माना जाएगा कि नैष्टिक ब्रह्मचारी जो प्रचुत हुआ उसका कोई प्रायश्चित्त नहीं है। वो अधिकार अध्याय में बताया गया गर्भ आलभन रूप प्रायश्चित्त भी नहीं है, वो उपकुरवान ब्रह्मचारी के लिए है। इसलिए कहा तद अयोगात, तो तद अयोगात यानी प्रायश्चित्त अयोगात, नैष्टिक ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य से प्रचुत होना यह अक्षम्य अपराध है, शास्त्र उसके लिए कोई प्रायश्चित्त का विधान नहीं करता। प्रायश्चित्त का विधान करने का अर्थ है एक प्रकार से उतना करा करके उसे क्षमा कर देना, और पूर्व पक्षी के दृष्टि में वह प्रायश्चित्त न होने के कारण अक्षम्य अपराध माना जाएगा। इसलिए कहा तद अयोगात, तो ये स्मृति तो जिसके लिए प्रायश्चित्त बताएगी शास्त्र, वो ये कह रही है कि स्मृति तो कह रही है कि नैष्टिक ब्रह्मचारी का कोई प्रायश्चित्त नहीं है, इसलिए गर्धव आलभन नामक प्रायश्चित्त भी व्रति शब्दित जो उपकुरवान ब्रह्मचारी है उसका होगा, नैष्टिक ब्रह्मचारी का नहीं होगा। तद अयोगात से कहा जा रहा है नैष्टिक ब्रह्मचारी उस प्रायश्चित्त के अयोग्य है, प्रायश्चित्त के योग्य नहीं है। तो तद अयोगात, इसमें योगात का अर्थ है संभवात, तत् यानी प्रायश्चित्त, और अयोगात का अर्थ निकलेगा असंभवात। इस स्मृति के कारण यह प्रायश्चित्त नैष्टिक ब्रह्मचारी का संभव नहीं होने से, असंभव होने से, तत्शब्द से प्रायश्चित्त को लेना, वो प्रायश्चित्त असंभवात प्रचुतस्य नैष्टिकस्य ब्रह्मचारिणा, ये कहा। इसी प्रकार का इस सूत्र का अर्थ भाष्यकार भगवान बता रहे हैं, भाष्य को देखिए। तो भाष्य को देखिए, न इति उच्यते, यानी प्रचूत नैष्ठिक ब्रह्मचारी का कोई प्रायश्चित्त नहीं है। सूत्रस्थ न च का अर्थ कर दिया, न इति उच्यते। अब आधिकारिकम अपि, इसका अर्थ करने जा रहे हैं यदपि इत्यादि से। तो कहते यदपि अधिकार लक्षणे निर्णीतम प्रायश्चित्तम अवकीर्णी पशुश्च तद्वत आधानस्य अप्राप्तकालत्वात् इति तदपि न नैष्टिकस्य भवितुम् अर्हति। तो अधिकार लक्षणे यानी पूर्व मीमांसा के अधिकार का विचार करने वाले अध्याय में, अधिकार लक्षण का अर्थ है छठा अध्याय, पूर्व मीमांसा दर्शन का छठा अध्याय, उसमें यद्यपि प्रायश्चित्तम निर्णीतम ऐसा अन्वय करना कि जो जिस प्रायश्चित्त का निर्णय किया गया है अवकीर्णी ब्रह्मचारी के लिए, ये ब्रह्मचारी अवकीर्णी नैरितम गर्धवम आलभेत, ये वेद वाक्य है प्रायश्चित्त का विधान करने वाला, इसको विषय बना करके पूर्व मीमांसा के छठे अध्याय में विचार हुआ कि इस प्रायश्चित्त का अधिकारी कौन सा ब्रह्मचारी है, किस ब्रह्मचारी के लिए इस वाक्य के द्वारा प्रायश्चित्त का विधान किया जा रहा है। तो वो जिस अधिकरण में, जिस सूत्र में निर्णय किया गया है, वो सूत्र है अवकीर्णी पशुश्च तद्वत आधानस्य अप्राप्त कालत्वात्। ये पूर्व मीमांसा दर्शन का छठे अध्याय के आठवें खंड का, आठवें पाद का 21वां सूत्र है। इस सूत्र में ये निर्णय किया गया है प्रायश्चित्त का। तो ये जो इस अधिकरण में निर्णीत जो प्रायश्चित्त है उसे सूत्रस्थ आधिकारिकम अपि, इस शब्द से लेना, आधिकारिकम शब्द से। तो इसलिए कहा कि इस सूत्र से निर्णीत जो प्रायश्चित्त है तदपि, यानी वो आधिकारिक प्रायश्चित्त भी, न नैष्टिकस्य भवितुम अर्हति, वो नैष्टिक ब्रह्मचारी का, पतित नैष्टिक ब्रह्मचारी का ये प्रायश्चित्त भी नहीं होगा। वो पूरा शब्दार्थ तो इतने मात्र से, सूत्र मात्र से नहीं लगेगा। तो नैष्टिकस्य ब्रह्मचारिणः अपि भवितुम न अर्हति, वो पतित नैष्टिक ब्रह्मचारी के लिए वो प्रायश्चित्त नहीं होगा। ये आधिकारिकम अपि प्रायश्चित्तम पतितस्य नैष्टिकस्य ब्रह्मचारिणः नास्ति, इतने का अर्थ हुआ न च आधिकारिकम अपि, इतने सूत्र का। अब पतन अनुमानात, इसकी अवतरण टीका है किं कारणम, इससे ये टीका ने भाष्य है पतन अनुमानात, ये जो पद है हेतु वाक्य, इसका अवतरण है टीका में, भाष्य में, कि किं कारणम, किस कारण से आप नैष्टिक ब्रह्मचारी के पतन से, पतन रूप दोष से निवृत्ति का प्रायश्चित्त इसे नहीं मान रहे हो, आधिकारिक प्रायश्चित्त को, इसमें क्या कारण है। तो कारण बताया जा रहा है स्मृति वचन को, स्मृति कह रही है कि पतित नैष्ठिक ब्रह्मचारी का प्रायश्चित्त संभव नहीं है, इसे कह रहे हैं कि आरूढ़ो नैष्ठिकम धर्मम यस्तु प्रचवते पुनः प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन शुद्धेत स आत्महा। जिसने नैष्टिक धर्म का विधि के अनुसार अंगीकार किया, ग्रहण किया, और फिर प्रमाद आदि के कारण, कुसंग आदि के कारण उस धर्म से च्युत हो गया। तो कहते हैं उसके उस पतन रूपी दोष से उसे रहित करने वाला कोई प्रायश्चित हम नहीं देख रहे हैं जिससे कि उसकी शुद्धि हो, ऐसा कोई प्रायश्चित नहीं है। इति अप्रतिसमाधेय पतन स्मरणात्, ये पतन अनुमानात जो सूत्र में है ना, उसका अर्थ कर दिया। इति यानी ये जो स्मृति वचन है, वो स्मृति वचन बता रहा है कि अप्रतिसमाधेय पतन को बता रहा है नैष्ठिक ब्रह्मचारी के। प्रतिसमाधेय पतन तो कहा जाता है जिसका प्रायश्चित्त संभव है, ऐसा उसे कहा जाएगा वो प्रतिसमाधेय पतन। हाँ, और जिसका प्रायश्चित्त संभव नहीं है उसे कहा जाता है अप्रतिसमाधेय पतन। तो ये स्मृति वचन नैष्ठिक ब्रह्मचारी के पतन को अप्रतिसमाधेय पतन बता रहा है। इसलिए क्या होगा कि जैसे धड़ से सिर बिल्कुल अलग हो गया किसी का शरीर से, तो उसका बचना संभव है? उसका बचना संभव नहीं होता। ऐसे ही कहते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य से पतित होना यह अप्रतिसमाधेय वो पतन है, विनाशी उसका वो है। इसके लिए उदाहरण बताया जा रहा है कि छिन्न शिरस इव प्रतिक्रिया अनुपपत्ते, ये तद अयोगात का अर्थ कर रहे हैं कि जैसे छिन्न शिर वाले व्यक्ति को बचाना असंभव है, ऐसे ही नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से पतन का भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, का मतलब प्रायश्चित नहीं है। तो प्रतिक्रिया अनुपपत्ते, ये तद अयोगात का अर्थ कर दिया। इसलिए जो ब्रह्मचारी अवकीर्णी नैरितम गर्धमम आलभेत, इस वेद वाक्य के द्वारा अवकीर्णी ब्रह्मचारी का प्रायश्चित बताया जा रहा है वह उपकुर्वान ब्रह्मचारी का, यदि पतन हो जाए ब्रह्मचर्य से तो वह प्रायश्चित है। ये आगे कहते हैं कि उपकुर्वानस्य तु तादृक पतन स्मरण स्मरणाभावात उपपद्यते तत् प्रायश्चित्तम। तत् प्रायश्चित्तम यानी आधिकारिकम प्रायश्चित्तम, ये जो आधिकारिक प्रायश्चित्त है वह उपकुर्वान ब्रह्मचारी का तो संभव है, क्योंकि स्मृति नैष्ठिक ब्रह्मचारी के पतन को अक्षम्य पतन बता रही है, उपकुर्वान ब्रह्मचारी के पतन को नहीं। इसलिए जो प्रायश्चित्त बताया गया है वह उपकुर्वान ब्रह्मचारी के लिए बताया गया है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए नहीं, ये कहा गया। थोड़ी टीका है ये पूरा होने पर, ये पूर्व पक्ष पूरा, ये पूर्व पक्ष के सूत्र पूरा ही हो जाएगा ना, इसको कर लें कि अत्र कृत प्रायश्चित्तस्य कर्म ज्ञान हेतुर न भवति इति फलम्। अत्र का अर्थ है पूर्व पक्ष मत, तो पूर्व पक्ष के मत में फल हो जाएगा कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी प्रायश्चित्त कर भी लेता है तो उसका कर्म शुद्धि द्वारा फिर ज्ञान का हेतु नहीं बनेगा। तो ज्ञान हेतु न भवती, ये पूर्व पक्ष के मत में फल हुआ, और सिद्धांत में कहते हैं सिद्धांतेतु भवती, यानी सिद्धांत के अनुसार नैष्टिक ब्रह्मचारी का वह पतन माना जाता है उपपातक, और उपपातक का जैसे अन्य लोग प्रायश्चित करते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध होने से फिर उनका कर्म ज्ञान का हेतु बन जाता है, ऐसे ये उपपातक होने से प्रायश्चित्त से शुद्धि होगी पतित नैष्टिक ब्रह्मचारी की भी, और उसके द्वारा किए गए फिर जो कर्म हैं वह ज्ञान के हेतु बनेंगे, ये सिद्धांत मत में फल होगा। तो सिद्धांतेतु भवति इति भेदः, यानी ये फल भेद है। तो यथा उपनयन काले होमो लौकिकाग्नो एव कार्यः, तो उपनयन के समय जो होम किया जाता है वह लौकिक अग्नि में किया जाता है, वैदिक अग्नि होती है आह्वनीय अग्नि, वो अग्न्याधान के अनंतर प्राप्त होती है, तीन अग्नियां होती है ना, आह्वनीय अग्नि, गर्भपत्य अग्नि और दक्षिणाग्नि, इन तीन अग्नियों को कहा जाता है वैदिक अग्नि। और ये जो उपनयन के समय तो अभी वैदिक कर्म करने का अधिकार प्राप्त करने की ये विधि है, तो उपनयन के समय जो होम होता है वह होम लौकिक अग्नि में किया जाता है, वो वैदिक अग्नि में नहीं। आगे कहते हैं, यानी ये तो दृष्टांत हुआ, अब इसका दृष्टांत बताते हैं कि दार संबंध उत्तर काल विहित आधानस्य संप्रति अप्राप्त कालत्वेन आह्वनीया भावात्। इसमें पहले हेतु बता कि उपनयन काल में होने वाला होम क्यों किया जाता है लौकिक अग्नि में ही, इसमें हेतु बताया गया कि जब गृहस्थ बनता है अपने कुल के अनुरूप पत्नी को ग्रहण कर लेता विवाह से, तो कहते दार संबंध उत्तर काल विवाह के पश्चात विहित जो आधान है वो गृहस्थ के लिए विहित है आधान अग्न्याधान, और फिर उसके पास आह्वनीय अग्नि आएगा वो वैदिक अग्नि है, तो इसलिए आह्वनीय अग्नि में तो उपनयन के समय होने वाला होम नहीं किया जाएगा ना, वो लौकिक अग्नि में होगा। तद्वत अवकीर्णिनो ब्रह्मचारिणः प्रायश्चित्त पशुर गर्धवो लौकिकाग्नो होतव्यः। तो ये जो अवकीर्णी ब्रह्मचारी हैं उसका जो प्रायश्चित्त है, प्रायश्चित्त होम होगा वह लौकिक अग्नि में होगा, लौकिक अग्नि में हो जाएगा। लौकिक अग्नो होतव्य इति अधिकार लक्षणे षष्टाध्याये निर्णीतम्। अधिकार लक्षण है छठा अध्याय, अधिकार का निर्णय करने वाला अध्याय पूर्व मीमांसा का, उसमें बताया गया प्रायश्चित्तम आधिकारिकम तद उपकुर्वानस्य एव। जो अधिकार अध्याय में निर्णित प्रायश्चित्त है वह नैष्टिक ब्रह्मचारी का नहीं उपकुर्वान ब्रह्मचारी का ही है। न नैष्टिकस्य इति प्राप्ते, इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया जा रहा है 42वें सूत्र से, वो आगे आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं